الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. میرے انتہائی قابل قدر لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا اور پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک تسلسل قائم فرمایا. ہر نبی اور پیغمبر نے اپنی قوم و ملت کے ہر فرد کو جہنم سے بچنے کے اور جنت میں جانے کے راستوں سے آشنا کیا، اور یہی وہ کامیابی اور کامرانی ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ سب سے بڑا کامیاب. اللہ رب العزت ہم سب کو کامیاب بنائے. بہت بڑا احسان عظیم اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے امت کے لیے ایسے پیغامات نکلوائے جن کی روشنی میں زندگی گزارنے والا جہنم سے بچ سکتا ہے. آج کی اس مجلس میں ہم انہی راستوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں جن سے جہنم سے بچا جا سکتا ہے، اور ان راہوں کے متعلق بھی بیان کرنا چاہتے ہیں جن راہوں پہ چلنے سے انسان جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے. نسأل اللہ السلامة والعافية. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا طریقہ جو بیان کیا ہے جس سے انسان جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ طریقہ، وہ راستہ شرک کا راستہ ہے. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. جس شخص کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنی عبادت کا مستحق سمجھتا ہو اور اس نے توبہ نہ کی ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات میں، اپنی صفات میں یکتا اور اکیلا ہے. میں اس کی چند مثالیں قرآن مجید سے دینا چاہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری بات میں شمولیت اختیار کرنے سے گریز تو نہیں کریں گے، جو پوچھوں جواب دے دیا کریں گے. ایک مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے کہ پوری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ. اللہ خالق کل شیء کرنے والا کون ہے؟ अल्लाह हाफिज। खालिक भी वो है तो मालिक कौन है? अल्लाह। تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير। बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में पूरी कायनात की बादशाहत है और वो हर चीज पर कादिर भी है। वो खालिक भी है, मालिक भी है और कादर मुतलक भी है। कितनी बड़ी कुदरतों वाला है। वो चाहे तो कुएं में गिरे हुए यूसुफ को उठा के मिस्र के तख्त पे बिठा दे, वो चाहे तो किसी को ईद के दिन तख्त दार पे लटका दे, भी पूछ सकता है। बहुत बड़ा बादशाह। कितनी कुदरतें हैं उसकी। वो पानी को हुक्म दे तो दो दो लाख बंदे जो हैं वो पानी में डबोकी मार देता है और दुनिया देखती रह जाती है, बचा नहीं सकती। राज़िक कौन है? अल्लाह है। जमीन में जो भी चीज है हर एक की रोजी की जिम्मेदारी किसने उठाई है? जिसका जिम्मेदार अल्लाह रब्बुल इज्जत बन जाए उसको परेशानी की जरूरत है? और सोचने की बात है, अगर कुत्ता भी खा रहा है, खिंजीर भी खा रहा है, तो अल्लाह के सामने झुकने वाला नमाजी भूखा रह सकता है? यकीन की बात है। और यही यकीन हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के पास था। किसी ने पूछा कि आपको जब भी देखते हैं मुस्कराते रहते हैं, दुनिया बड़ी बड़ी परेशानियों में डूबी होती है, आप हर वक्त हशाश बशाश ही रहते हैं, मजाल है कभी आपके चेहरे पे बिरौनकी देखी हो, सबब क्या है? कहा मेरे भाई चार राज है। कितने? علمتُ بأن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي له। लोगों को शायद यकीन नहीं, मेरा तो यकीन बन गया है, जो रिस्क मेरा है वो मुझे ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिल सकता, मैं मुतमिन रहता हूँ। और हकीकत भी ये है कि बंदे की परेशानी की दो वजह हैं। कितनी वजह है? ये समझ आ जाए परेशानी खत्म। पहली वजह, إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हमने हर एक चीज का अंदाजा लगाया। बंदा परेशान कब होता है? जब कहता है अल्लाह ने जो लिखा है मुझे उससे ज्यादा मिल जाए। मिल सकता है? अंदाजे किसके सच्चे हैं? अल्लाह के सच्चे। ये परेशानी है। जब बंदा के अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने लिखा था वो मिलकर परेशानी की बात ही कर रहे। और दूसरी बात, قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا। अल्लाह ने हर एक चीज का एक वक्त मुकर्रर किया है। बंदा क्यों परेशान होता है? कहता है वक्त से पहले ही मुझे मिल जाए। मिल सकता है? किसका फैसला नाफिज होगा? ये दो बातें किसी के समझ में आ जाए परेशानी खत्म हो जाती। तो हसन बसरी क्या कह रहे हैं? लोगों को यकीन नहीं है, मुझे तो यकीन है। जब बच्चा चार माह का होता है, अभी दुनिया में नहीं आता, युमर बिअरबईन बिकत बिअजली और रिज़्क़ी। अल्लाह ताला लिख देते हैं इसका इतना रिस्क है, इतनी जिंदगी है, फिर कोई परेशानी की बात है? परेशान वो होता है जो कुरान और सुन्नत की इन बातों को समझता नहीं है। दूसरा राज़, علمت بأن عملي لن يقوم به غيري فاشتغلت به. لوگوں کو شاید یقین نہیں ہے, مجھے تو یقین آ گیا ہے, میرا کام میں نہیں کرنا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں بھائی تم میری زور کی نماز پڑھ دو, تم بھائی عصر کی نماز پڑھ دو, میں نے اپنی نماز خود ہی پڑھنی, اس لیے میں عبادت میں لگا رہتا ہوں, مجھے پریشانی کی باتیں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. تیسری بات, وَعَلِمْتُ بِأَنَّ اللَّهَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أُقَابِلَهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ. لوگوں کے اندر یہ بات نہیں ہے, اس لیے وہ نوجوان سمجھتے ہیں کہ باپ بھی سو گیا ہے, ماں بھی سو گئی ہے, چٹکی لگائی کمرے کی, ٹی وی کھول لیتے ہیں, ڈش چل رہی ہے, کیبل چل رہی ہے, اور آج کل تو ایک مصیبت کمپیوٹر بھی آیا ہوا ہے, نہ جانے کس کس سائٹس پہ جا کے کیا کیا دیکھتے ہیں, لیکن اس مسکین کو پتا نہیں ہے کہ وہ ذات ہے جو دلوں میں اٹھنے والے جذبات سے بھی واقف ہے. کتنا علم ہے اس کا, کتنی قدرت ہے اس کی, اگر کسی کو پتا چل جائے تو جرت نہیں کرتا برائی سے. علمت بأن اللہ مطلع علی فاستحییت ان اقابلہ علی معصیہ. مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ایک ایک پل پہ وہ مطلع, اس لیے میں گناہ ہی نہیں کرتا. اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو کس منہ سے اللہ کا سامنا کرو؟ اللہ کا کتنا علم ہے. آپ میں سے کس کس کے گھر میں درخت لگا ہوا ہے؟ لگا ہوا کسی کے گھر میں درخت؟ ہاتھ تو کھڑا کرے گا. پتا اس درخت پہ پتے کتنے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر. آج سولر سسٹم کی بات کرتے ہیں, اللہ رب العزت نے جتنے درختوں پہ پتے لگائے ہیں ہر پتا ایک سولر سسٹم ہے. اللہ, ہر پتا اسی سے بنا ہے نا سولر سسٹم. دنیا کی کیلکولیشن کا نظام اکٹھا کر لو. ویسے کوئی بتا سکتا ہے کہ موٹ احمد آباد میں کتنے درخت ہیں؟ جواب تو دے دے. نہیں, اللہ ہو, کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے, وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. کل کائنات میں جتنے درخت ہیں ایک پتا بھی ان سے گرتا ہے تو کس کو پتا ہے؟ اللہ کو. تو پھر انسان کیسے سمجھتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے, بکریوں کا چرواہا اس کو بلایا, ادھر آؤ. کہتے ایک بکری میں خریدنا چاہتا ہوں. کہتا ہے نہیں, اجازت نہیں. کہا کس کی اجازت؟ کہا میرے مالک نے اجازت نہیں دی. کہا تیرا مالک دیکھ رہا؟ کہا میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن اجازت نہیں. کہا تم نہیں بیچنا چاہتے؟ کہنا بھیڑیا کھا گیا. کہا دیکھو میرے مالک کا تو پتہ نہیں لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے. یہ ہے خوف, وہ تو دیکھ رہا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مالک کو بلایا, کہا یہ غلام بیچ دو, اس کو میں خریدنا چاہتا ہوں. خوف جب انسان کے اندر آ جائے تو پھر انسان کی اندرونی اور بیرونی حالت بدل جاتی ہے. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں, چوتھا راز, وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. لوگوں کو شاید یقین نہیں ہے, میں تو ہر وقت اس خطرے میں ہوں, پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے, میں موت کی تیاری میں لگا رہتا ہوں, مجھے ادھر ادھر کی سوچیں آتی نہیں ہیں, پریشان کیوں ہوں؟ اگر نماز پڑھتے ہی موت آ جائے سیدھے جنت میں, کلمہ پڑھتے آ جائے پھر بھی جنت میں. پریشان تو وہ ہو جو نماز نہیں پڑھتا, جو اللہ کو یاد نہیں کرتا, اس کا آگے کیا بنے گا؟ تو میرے بھائی ایک مومن کا عقیدہ تو یہ ہوتا ہے کہ غوث اعظم کون ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ جب بھی پریشان ہوتے ہو ہاتھ کدھر کو اٹھتے ہیں؟ بولیں, جب بھی کوئی پریشان ہوتا ہے کس کو پکارتا ہے؟ تو ہر ایک کی فریاد تو وہی سننے والا ہوا. کون ہے مشکل کشا؟ میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کو بھی تکلیف پہنچے تو اس کو بھی کون دور کرنے والا؟ تو مشکل کشا پھر کون ہوا؟ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں بھی پڑے پڑے کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ اللہ اکبر. کون ہے گنج بخش, خزانوں کا مالک اور خزانے دینے والا کون ہے؟ وللہ خزائن السماوات والارض, زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون؟ اللہ ہے. کتنے بڑے خزانے, لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد, اگر آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت اور جن ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو جائیں, جو چاہے مانگیں, اللہ سب کو عطا کر دے. اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہی میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں سوئی کو ڈبونے کے بعد نکالو تو کتنا کو پانی آتا ہے. تو پھر خزانے دینے والا کون ہوا؟ کون ہے غریب نواز اور امیر نواز؟ یا سارے فقیر ہو, کلاش ہو, غنی ذات ہے تو کون سی ہے؟ اللہ کی ذات. کون ہے داتا, کون ہے بیٹے اور بیٹیاں دینے والا؟ یہبنی میشا بیٹے دیں, اور جس کو چاہے بیٹیوں اور بیٹیوں, بیٹوں اور بیٹیوں دونوں نعمتوں سے نواز دے, اور جس کو چاہے بانج بنا دے. کوئی پوچھ سکتا ہے یہ ساری کی ساری صفات میں کسی کو شریک کر لینا شرک ہے؟ من مات وهو يدعو لله ندا اي شريكا دخل النار, جو اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کے ناموں میں, اللہ کے اعمال میں کسی کو شریک سمجھتا ہے شرک کرتا ہے, اور اسی حالت میں اگر مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ جہنم ہے, اور اس پہ جنت حرام ہے, اور وہ ظالم ہے, اور ظالم کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہو. تو جہنم میں جانے کا یہ پہلا راستہ جب تک امت نہیں چھوڑے گی اس کی حالت نہیں بدلے گی. دوسرا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جہنم میں لے جانے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا گیا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کرتا ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ تو جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی ہے اس نے جنت میں جانے کا انکار ہی کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس سے بڑھ کے گمراہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تیسرا جہنم میں جانے کا راستہ جو اختیار کیے ہوئے ہیں لوگ، ایو جسد نبت من سحت فالنار اولا بے، جو جسم حرام لقمے سے پلتا ہے اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار، جو اللہ کے بندوں یا اللہ کے مال میں بغیر کسی حق کے ایسے گھساتے ہیں ان کے لیے آگ ہی ہے۔ بلکہ فرمایا بل اشترى ثوبا بعشرة دراهم، جو 10 درہم کا لباس خریدتا ہے ففيها درہم حرام، ان 10 درہموں میں 1 درہم حرام کا ہے، لم يقبل اللہ صلاة ما دام علیہ، جب تک وہ لباس پہنے رکھتا ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ان الرجل لیقذف اللقمہ الحرام فی جوفہ، جب انسان حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے، لم يقبل اللہ عمل 40 صباحا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، جو شخص کسی کا نہ حق مال قسم اٹھا کے چھین لیتا ہے، الا اوجب اللہ له النار وحرم عليه الجنة، اس پہ جہنم واجب ہے اور اس پہ جنت حرام ہے۔ صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ وَإِن كَانَ مَالًا يَسِيرًا، تھوڑا مال بھی ہو؟ فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاك، پیلو کی مسواک اگر کر لی جائے، چوری چھین لی جائے، مثال بیان کی، تو پھر بھی اللہ کی پکڑ میں آ سکتا ہے۔ کیا بنے گا جب ایک مسلمان کو پتہ چل گیا ہے کہ سود حرام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یأتی علی الناس زمان، ایک وقت آنے والا ہے، لا یعلم، نہیں جانے گا اس وقت کوئی آدمی کہ اس کے پاس جو مال آ رہا ہے امن الحلال ام من الحرام، وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اور سود کے بارے میں اگر صرف 3 باتیں انسان یاد رکھے ساری لمبی بحث کو ایک طرف رکھتے ہوئے، صرف 3 باتیں، فرمایا الربا 72 بابا وفی روایت حبا، سود کے 72 دروازے اور 72 گناہ ہیں، ادناہ اتیان الرجل امہ، سب سے گھٹیا گناہ سود کا اتنا ہے جتنا کوئی اپنی والدہ سے بدکاری کرتا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس کی دوسری روایت یبعث یوم القیامة آکل الربا مجنونا، قیامت کو سودی اٹھے گا پاگل پہنچے گا. اور تیسری روایت, ان الربا وان کان کثر وان یکثر, سود جتنا مرضی بلندیاں دکھا دے بڑھ جائے, فان نهایته الى قله, آخر وہ برباد ہی کرتا ہے. وہ کہاں گیا دبئی ٹاور, آج وہ برج خلیفہ کیسے بنا, ان کارستانیوں نے اس کو مکمل نہیں ہونے دیا. بیسوں بینک جو سو سو سال کی پیچھے بیک اپ رکھتے تھے فلوپ ہو گئے. سبب کیا ہے؟ سود جتنا مرضی بڑھ جائے آخر یہ بربادی ہی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حرام لقمہ کھانے والا جہنم میں جائے گا. لعن اللہ الخمر وشاربها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليها وآكل ثمنه, لعنت ہے شراب پر بھی, شراب کے پینے والے پر بھی, بیچنے والے پر بھی, خریدنے والے پر بھی, معتصرها وعاصرها, شراب نچوڑنے والے پر اور جس کے لیے نچوڑی گئی ہے, اور جو اس کی قیمت کھاتا ہے اس پر بھی لعنت ہے, وہ ملعون شخص ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة, تین ایسے بدبخت ہیں جن پہ جنت حرام ہے. العاق, والدین کا نا فرمان, ومدمن الخمر, شرابی, والديوث الذي يقر في اهله الخبث, جس کے گھر میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے, خباثت ہوتی ہے اور اس کو پرواہ نہیں ہوتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا فرما دیا, میرے بھائیو, دنیا میں جو شراب پیتا ہے, من شرب الخمر كأسا لم تقبل منه صلاة 40 ليلة, ایک گلاس شراب چڑھانے والا 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. ومن شرب الخمر في الدنيا سقاه الله يوم القيامة من نهر الغطا, قیامت کے دن نہر غوطا سے اس کو غلاظت پلائی جائے گی. نہر یجری من فروج المومسات, اس کا میں کیا ترجمہ کروں, وہ بدکار عورتوں کی غلاظت ان کو پلائی جائے گا جو دنیا میں شراب پیتا ہے, اور جو اس کو بیچ کے اپنی جیب بھرتا ہے اس کا کیا بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر, نہ شرابی جنت میں جائے گا, نہ والدین کا نافرمان جنت میں جائے گا, اور نہ وہ شخص جنت میں جائے گا جو احسان کر کے اس کو جتلاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صنفان من اہل النار لم ارہما بعد, دو قسم جہنمی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا, نساء کاسیات عاریات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وہ عورتیں لباس تو پہنتی ہیں لیکن لباس پہنے کے باوجود عریاں نظر آتی ہیں, چہرہ بھی ننگا, ہاتھ پاؤں بھی ننگے, سینے بھی نظر آ رہے ہیں. فرمایا, سر پہ بختی اونٹ کی کوہان کی طرح جوڑے ہیں. مسلم کی روایت میں کوڈ کر رہا ہوں, ایسی عورتیں توبہ نہیں کرتی, نتیجہ کیا نکلے گا, لا يدخلن الجنہ, یہ جہنمی ہیں, یہ جنت میں داخل نہیں ہوں. ولا يجدن ريحها, اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی. وان ريحها ليوجد من مسيره كذا وكذا, جنت کی خوشبو تو بہت دور دور سے مومنوں کو مل جائے گی. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں جو بے پرد ہیں, المتخیلات المتبرجات وهن المنافقات العنوهن فإنهن ملعونات, بے پردہ عورتیں منافقوں کی نشانی ہیں, نظر آئے ان پہ لعنت بھیجو, یہ ملعون عورتیں ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرک جہنم کا راستہ, اللہ کے رسول کی نافرمانی جہنم کا راستہ, حرام مال کھانا جہنم کا راستہ, بے پردگی جہنم کا راستہ, والدین کی نافرمانی جہنم کا راستہ, شراب نوشی کرنا, بیچنا, مال کھانا, کمائی کا بہانہ بنانا جہنم کا راستہ. یہ 10 راہیں جہنم کی ہے. اور 11ویں بات, لا يدخل الجنہ نمام چغل خور جنت میں نہیں جائے. لا يدخل الجنة قطات, کسی سے جسوسی کر کے پھر جھگڑے کے لیے دوسرے تک بات پہنچانے والا جنت میں نہیں جائے گا. 13ویں بات, لا يدخل الجنة قاطع, قطع رحمی کرنے والا, رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقا, وہ شخص جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے جنت میں نہیں جائے. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, وہ شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا. تکبر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کیا, اللہ کے رسول ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جوتی اچھی ہو, لباس اچھا ہو. فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں, یہ تکبر نہیں ہے. اچھا لباس پہننا, اچھا جوتا لینا تکبر نہیں. الکبر بطر الحق وغمط الناس, لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو ٹھکرا دینا یہ تکبر ہے. قرآن کی بات آ گئی ہے, چھوڑو میں تو اپنے بڑوں کی بات مان رہا ہوں. حدیث کی بات آ گئی ہے, نہیں نہیں میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ شکل میں, اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں, پھر اپنی مرضی, اپنا اختیار, اپنی رائے, اپنی سوچ استعمال کرنا پھر مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی جلالت کی قسمیں اٹھائی ہیں 3, ان تینوں میں سے ایک قسم کون سی ہے؟ فلا وربك لا پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تیری بات کو اگر یہ فیصلہ کن بات نہ مانے, مجھے میری کبریائی کی قسم یہ مومن ہی نہیں ہے. یہ تو کہیں گے نا ہم بہت کچھ ہیں, تیری بات کو اگر یہ نہیں مانتے میں اپنی قسم اٹھاتا ہوں یہ مومن ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ نہ چغل خور جنت میں جائے گا, نہ جسوسی کرنے والا, نہ جس کے دل میں تکبر ہے, نہ جو رشتہ داری کو توڑتا ہے. لا يدخل الجنة الجعبری ولا الجوار, بدبخت, بد اخلاق, تکبر کے ساتھ اکڑ کے چلنے والا, بازوؤں کو کھول کھول کے چلنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے قرآن مجید نے کیا کہا ہے, وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. اللہ کے بندے جب زمین پہ چلتے ہیں تو تواضع کے ساتھ چلتے ہیں, اکڑ کر نہیں چلتے. وَإِذَا مَشَتْ أُمَّتِي مُطَيْطًا, میری امت کے لوگ جب بازو کھول کھول کے چلیں گے, سلت شراروها على خياريها, بدبخت لوگوں کو نیک لوگوں پہ مسلط کر دیا جائے گا. سبب کیا ہوگا؟ تکبر کی چال. اس لیے فرمایا ولا تمشي فوق الارض الا تواضعا وكم تحتها قوم هم منك ارفعهم وان كنت في عز وحرز ومنعه وكم تحتها قوم هم منك انعوا. اور زمین پہ اکڑ کے چلنے والے ذرا ہوش سے چلے. تمہیں پتا ہے اس زمین کے نیچے وہ بھی جا چکا ہے جس کی عزت تجھ سے زیادہ تھی. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ میرے نگران اور باڈی گارڈ ہیں, یاد رکھو اس زمین کے نیچے وہ بھی جا چکے ہیں جن کی نگرانی تجھ سے زیادہ کی جاتی تھی. وہ قارون جو بڑے اپنے آپ کو سمجھتا تھا, ایک دن چلا اپنے گھر سے, مرجل جمتا, بال اس نے سٹ کیے ہوئے ہیں, یختال فی وشیتی, تکبر کی چال چلتا نکلا. اللہ نے حکم دیا زمین کو پکڑ لو, زمین نے پکڑ لی. کہاں گیا مان؟ اذ خسف اللہ به الارض, زمین نے دھنسا دیا. فهو يتجلجل به الى يوم القيامه, وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله. ہم نے اکیلا قارون کو نہیں دھنسایا, اس کے مال کو بھی دھنسا دیا. کوئی بچانے کے لیے آیا؟ کوئی بچا سکتا تھا؟ اس لیے کہنے والے نے صحیح کہا ہے, ویسے تو شعر و شاعری ہمارے بس کی بات نہیں ہے, تو بعض شعر جو ہے نا وہ کافی سارا معنی بیان کر دیتے ہیں. تو ایک کہنے والے نے کہا ہے, جب کمینے عروج پاتے ہیں تو اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں. کتنے یہ کم ظرف ہیں غبارے, چند پھونکوں سے ہی بھول جاتے ہیں. انسان کو 4% مل جائیں تو وہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, اگر ہم مال و دولت میں فراوانی دے دیں تو یہ بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ, اس لیے ہم ہر ایک کو تول کے دیتے ہیں کہ یہ بیچارہ طغیانی میں نہ آئے, اپنے حساب میں ہی رہے. اس کے لیے بہتر یہ ہے جتنا دے دیا ہے اتنا ہی اس کو کافی ہے. اللہ رب العزت جب کسی کو مال و دولت کی فراوانی دیتے ہیں, آزمائش ہے, چھین کر بھی دے کر بھی, کوئی شرابوں پہ اڑا رہا ہے, کوئی جوئے پہ اڑا رہا ہے, اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, انما الخمر والمیسر والازلام, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. شراب ہے, جوا ہے, یہ تیر نکالنا, یہ غلط فالے نکالنا کہ نہیں آج یہ ہو جائے گا, آج یہ ہو جائے گا, یہ رجس ہے, پلیدگی ہے. جو شراب جوئے کو پسند کرتا ہے اس کی روحانیت بھی پلید ہوتی ہے, اس کا اندر باہر آتا ہے, کہ وہ حریت میں آ کے کیا کرتا ہے، اس کے اندر شیطان کا تسلط ہوتا ہے، تب ہی وہ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو کھڑے کھڑے زمین پہ گر گئے۔ حلم تم منتحون، قرآن کہتا ہے باز آتے ہو کہ نہیں آتے، عمر جیسے بہادر جس کا نام سن کے کیسے ہو کس طرح دہل جاتے، کھڑے کھڑے گر گئے اور کہنے لگے انتہائینا انتہائینا یا ربنا، اللہ ہم رک گئے، ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال دینا۔ عمر جیسا کا خوف دیکھیے، جو اتنا بڑا بادشاہ گزرا ہے، لیکن آج مسلمان کو اللہ کا خوف نہیں رہا۔ کہتا ہے یہ کون سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، ایک وقت آئے گا لوگ شراب پیئیں گے، ویسمونہا بغیر اسمیہا، نام بدل دیں گے۔ آج کیا ہے، یہ مائے مقدس ہے، پاک پانی، اعوذ باللہ، یہ کیا ہے، نہیں یہ تو حلال پانی ہے، کوئی وسکی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ حدیث نے تو پہلے بتا دیا اور فرمایا میری امت کے اندر جب یہ گناہ ہو جائے گا عام، وہ شربت الخمور، شراب عام ہوگی، بدکاری ہوگی اور گانے باجے ہوں گے، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا اَوْ خَسْفًا اَوْ مَسْخًا، انتظار کرو سرخ آندیاں آئیں گی، انتظار کرو اچھے بلے لوگ سوئیں گے، صبح اٹھ کے کوئی بندر بن جائے گا، کوئی خنزیر بن جائے گا، اچھے بلے آرام کریں گے، وہ زمین کا حصہ زمین میں دھنس جائے گا۔ کوئی نٹ جانتا ہے تو ذرا کمپیوٹر کھول کے دیکھے کس طرح کینیڈا اور امریکہ میں زمین میں دھنسائے گئے، اور اسرائیل کے لوگ کس طرح دھنسائے گئے۔ اللہ تعالیٰ عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کہنے والے نے سچ کہا، اگر اللہ کی رحمت ابھی باقی ہے، ابھی بندر اور خنزیر نہیں بنے، تو بندر اور خنزیروں جیسی عادتیں ضرور بن جائیں گی۔ اور وہی کچھ ہے، بندر اور خنزیر کی سب سے بڑی عادت غیرت سے دوری ہے، غیرت کا فقدان ہے۔ اللہ رب العزت مومنوں کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ آج کے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، یہ کہتے ہیں بوڑھوں کو کیا بتائے، پتہ تو ہمیں، ان کو یہ پتہ نہیں، ان کا کہنا ہی ان کی بے وقوفی کی یہ دلیل ہے۔ البرکت مع اکابرکم، برکت بڑوں کے ساتھ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يرحم صغیرنا ویعقل کبیرنا فلیس منا، جو بڑے کا احترام نہیں کرتا، چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، اس کا تو میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین ساتھی جا رہے تھے، بینما ثلاثت نفر یمشون فاخذهم المطر فآووا الى غار فی جبل، جا رہے تھے تینوں، اچانک بارش آئی، بھاگ کے غار میں داخل ہوئے، فانحطت علیہم الصخرہ، ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا، فانطبقت علیہم، اور غار کے منہ پہ آ کے بند کر دیا ان کو، بارش ہو رہی ہے اور یہ بند ہو گئے۔ صحیح مسلم کی میں اور بخاری کی روایت بیان کر رہا ہوں، سوچتے اب کیا کرے، ہر ایک نے کہا اپنا اپنا نیک عمل اللہ کو پیش کرے۔ ایک شخص کہتا ہے، میرے مالک کو تو جانتا ہے، جب میں دودھ لے کے آتا تو پہلے ماں باپ کو پلاتا، اللہ میرے بچے بھی تھے، میری بیوی بھی تھی، ایک دن میں لیٹ ہو گیا، جب میں واپس آیا میرے ماں باپ سوئے ہوئے تھے، کرہت ان اوقظہما من نومہما، میں نے ان کی نیند خراب کرنے کو پسند نہیں کیا، اور میں نے اس کو بھی پسند نہیں کیا، بچوں کو پہلے پلا دوں۔ وَالصَّبِيَّةُ يَتَزَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَيْ، میرے بچے روتے رہے، میری ٹانگوں سے لپٹتے رہے، لیکن میں نے دودھ نہیں دیا۔ اللہ، فَلَمْ يَزَلْ دَأْبِي وَدَأْبُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، صبح ہو گئی، نہ میں ان کی نیند کو خراب کر سکا، نہ میں بچوں کو پلایا۔ اللہ، تجھے راضی کرنے کے لیے اگر میں نے یہ کام کیا تو آج اس مشکل سے نجات دے دے، اللہ نے پتھر کو اڑا کے پھینکا اور وہ سارے باہر نکل آئے. کون کہتا ہے کہ والدین مصیبت ہے؟ اللہ کی قسم والدین تو مصیبت سے نکلنے کا بہانہ ہے. ان کی وجہ سے تو مصیبتوں سے انسان کو چھٹکارا ملتا ہے. لیکن آج کا نوجوان وہی بات کرتا ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایک نوجوان نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی اخذ مالی، میرا باپ میرا مال کھا گیا ہے. بچہ کس کا ہے؟ باپ کا. اس کا مال کس کا ہے؟ باپ کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلاؤ اسے. جب باپ کو پتہ چلا کہ میری شکایت لگ گئی ہے، کتنا دکھ ہوا ہوگا. دل ہی دل میں کچھ باتیں کہتا ہے، ارمان اللہ تو سن رہے تھے. جبریل امین پہلے آ گئے، ابھی یہ نوجوان نہیں پہنچا. فرمایا، جب یہ شخص آئے تو اس سے پوچھنا، تو نے کون سی باتیں دل ہی دل میں کہیں جو تیرے کانوں نے بھی نہیں سنی؟ اس باپ کو جب پوچھا تو وہ باپ پریشان ہو گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا، کہاں جبریل امین نے بتایا ہے؟ اس باپ نے پھر کیا کہا؟ وَجَعْتُكَ مَوْلُودًا وَعَلْتُكَ يَافِعًا تَعُلُّ بِمَا أَجْنِي عَلَيْكَ وَتَمْهَلُ إِذَا لَيْلَةٌ ضَافَتْكَ بِالسَّقْمِ لَمْ أَمِتْ لِشَكْوَاكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ كَأَنِّي أَنَا الْمَطْرُوقُ دُونَكَ بِالَّذِي تُرِقْتَ بِهِ دُونِي فَعَيْنَا يَتَهْمَلُ فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَايَةَ الَّتِي إِلَيْهَا مَدَى مَا فِيكَ كُنْتُ أُؤَمِّنُ جَعَلْتَ جَزَائِي غِلْظَةً وَفَضَاضَةً كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ فَلَيْتَكَ إِذْ لَمْ تُرَعَ حَقَّ أَبُوَّتِي فَعَلْتَكَ مَلْجَارُ الْمُجَابِرُ يَفْعَلُ. اللہ کے رسول، میں نے کیا کہنا تھا؟ میں یہی کہہ رہا تھا، او میرے بیٹے، میری شکایت لے کے جانے والے بیمار تم ہوتے، ساری ساری رات میں رو کے گزارتا. بتاؤ بچپن سے تجھے خوراک کون دیتا تھا؟ بیمار تم ہوتے، ساری ساری رات جاگ کے میں گزارتا. مجھے پتا تھا موت تو آنی ہے، لیکن تم میرے جگر گوشے تھے، میں برداشت نہیں کرتا تھا. میں سمیت پہ بیٹھا تھا، تو کڑیل جوان ہوگا، میرا دست و بازو بنے گا، لیکن جب تو جوانی چڑھا تو ہر بری بات، ہر سخت بات تو نے میرے ساتھ کرنا شروع کر دی. ہائے کاش تو مجھے باپ نہیں سمجھتا تھا تو نہ سمجھتا. پڑوسی بھی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، مدتوں سے میں تیرے ساتھ رہ رہا ہوں، پڑوسی سمجھ کے میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا. فَأَخَذَ بِتَلَابِ بِبْنِ، اللہ کے رسول نے اس بچے کے گریبان سے پکڑا اور کہا، اَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِي، تم اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، آج کے بعد کوئی شکایت لے کر نہ آئے. اللہ رب العزت نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل النار خمسہ، پانچ قسم کے لوگ جہنمی ہیں. وذکر البخل، بخیل، والکذب، جھوٹا آدمی، والشنزیر، فحش گوئی کرنے والا، گالیاں دینے والا، جہنمی ہے اگر توبہ نہیں کرتا. اس لیے فرمایا، سب کالمشرف علی الہلکہ، گالیاں دینے والا تو جہنم کی کھائی پہ ہے، کسی وقت بھی گر سکتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر بأس فحرام علیها رائحة الجنة. بغیر کسی سبب کے جو عورت اپنے خامن سے طلاق طلب کرتی ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کی راہیں بیان کی ہے، اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی. تو آئیے میں تین آخری باتیں بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. دعا کیجئے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے. طریقہ بڑا آسان ہے. پہلا طریقہ، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. جو شخص 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جب تک زندہ رہے گا منافق نہیں ہوگا، جب مر جائے گا تو جہنم سے آزاد ہو جائے گا. دوسرا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذب عن عرض اخیه بالمغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار. جو شخص غیبت سے پرہیز کرتا ہے، نہ غیبت کرتا ہے نہ سنتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو نے دنیا میں بندہ مومن کی حفاظت کی، آزاد کیا، میرا وعدہ رہا میں قیامت کو تجھے جہنم سے آزاد کر دوں گا. من کان حینا لینا سہلا، جس کے اندر نرمی آ جائے، اخلاق آ جائے، مٹھاس آ جائے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ فرماتے ہیں تجھے تو میں نے جہنم پہ ویسے ہی حرام قرار دے دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ الجنہ، جو جنت کو مانگتا ہے اللہ تعالی سے یہ کہہ دے سلاسن، تین مرتبہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، تین مرتبہ کہہ دے، اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں. قالت الجنہ، جنت خود بول کے کہتی ہے، اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اس کو میرے پاس لے آ. ومن استجار من النار ثلاثا، اور جو تین مرتبہ آگ سے بچنے کی دعا کرتا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا. قالت النار، آگ خود بول کے کہتی ہے، اللہم اجرہ من النار، اللہ اس کو میرے پاس نہ لانا. میری اللہ سے دعا ہے، میرے معزز بھائیو، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے اور جنت میں داخل فرمائے، بری راہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بات میں شامل کر دوں اس بات میں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت برا راستہ بدکاری کا راستہ ہے، قریب بھی نہ جاؤ، قربت کیا ہے اس کے راستوں سے بھی بچو. اس لیے فرمایا، اپنی آنکھ کو ناجائز اٹھانا یہ آنکھ کا زنا ہے، ہاتھوں کو چلانا ہاتھوں کا زنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب معراج پہ گیا تو کیا دیکھتا ہوں، تنور کے اندر لوگ الٹے لٹکائے ہوئے ہیں برہنہ، اور آگ کی لہر منہ سے داخل ہوتی ہے، پش سے نکل جاتی ہے. پوچھا یہ کون ہے، فرمایا یہ لوگ ہیں جو بدکار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کیا فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تتکلم النساء الا باذن ازواجهن، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کسی سے گفتگو ہی کرے. ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں کے پاس جانے سے بچ جاؤ. قیل ارائیت الحامو، اللہ کے رسول دیور کے بارے میں، جیٹھ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قال الحم الموت، جس طرح موت سے بچتے ہو اس سے بھی بچو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے بھی بند کیے. ایما امرأة استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا ریحها وهي زانیہ، جو عورت خوشبو لگا کے نکلتی ہے مردوں کے پاس سے، مردوں کو خوشبو پہنچتی ہے، یہ بدکار عورت کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. اور یہ میں آپ کو دو واقعے سنا کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا. یہ قرض ہے جو چکانا پڑتا ہے، سلف صالحین لکھتے ہیں، ایک شخص اپنے بیٹے کو سفر پہ رخصت کرتے ہوئے کہتا ہے، یا بنی احفظ عرض اختک، اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کرنا، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، کہا ٹھیک ہے، چلا گیا، کیا دیکھتا ہے باپ، چھوٹی بچی، سقا پانی مشکیزے میں بھر کے لایا، اور پانی بھرنے لوگ آیا کرتے تھے پرانے زمانے، سقا پانی بھرنے آیا، فمال الیہا فقبلہا، چھوٹی بچی کو بوسا دی اور چلا گیا، اور باپ دیکھ رہا ہے، کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون، جس سے کبھی امید نہیں تھی، بیٹا واپس آیا، یا بنی تعال ادھر آؤ، احفظت عرض اختک، اپنی بہن کی تو نے عزت کی حفاظت کی، قال نعم، جی ہاں، الاصدقنی، سچ بولو، قال الا بقبلہ، سوائے ایک بوسے کے، باپ کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون، دقت بدقہ، تم نے ایک غلطی کی، وہ تیرے گھر سے قرض اتر گیا، ولو زدت لزاد السقا، دقت بدقہ، ولو زدت لزاد السقا، اگر تو کچھ اور بھی کرتا تو وہ پانی بھرنے آیا تو کچھ اور بھی کرتا، مسلمانوں جب دوسروں کی عزت کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری عزتوں کا محافظ ہوگا، اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہر ایک کی عزت کی حفاظت فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ رب العزت ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں مبتلا ہیں اللہ ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے، جو بے روزگار ان کو تونگر بنا دے، صاحب مال کے مال میں برکت فرما دے، اور مقروض کے غیب خزانوں میں مدد فرمائے، الہ العالمین جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک بنا، صدقہ جاریہ بنا، اور بے اولاد کی چھوڑیوں کو بارونت بنا، جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا، جس طرح آج ہم تیرے گھر میں جمع ہیں، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرما، بند کر لو بھائی، یہ بھائی سے گزارش ہے، جب اس طرح موبائل بھول جائے انسان تو فوراً اس کو نہ بند کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان بھول جاتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مسجد میں کھولنا ہی نہیں چاہیے، آپ کو پاک سرزمین ترانہ تو آتا ہی ہے نا، کس کس کو آتا ہے، ہاتھ تو کھڑا کریں، بچپن میں تو پڑھا ہوگا نا، کبھی دیکھا آپ نے کہ ترانہ چل رہا ہو، کوئی ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ جہاں کھڑا ہے وہاں سے حرکت کر جائے، کبھی کرتا؟ تو بھائیو دیکھو مخلوق کی کلام کا کتنا احترام ہے، تو خالق کی جب کلام ہو تو ہمیں احترام کرنا چاہیے نا، اللہ آپ کو عزت سے نوازے۔ یہ سوال ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں دعات پڑھنا چاہیے یا دال پڑھنی چاہیے، دعات پڑھنا چاہیے، دال نہیں پڑھنی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہر حدیث کا حوالہ دیا کریں، اللہ آپ کو عزت دے، بڑی اچھی بات ہے، کسی بھائی کو ساری حدیثوں کا حوالہ چاہیے تبھی درس سے فارغ ہو کے لکھ سکتا ہے انشاءاللہ العزیز، اور اگر کسی کو لکھا ہوا چاہیے تو اپنا ای میل ایڈریس دے دیں، انشاءاللہ صبح تک پہنچا دیا جائے گا، تقریر کے اندر یہ ممکن نہیں ہوتا، میرا خیال ہے تقریر درس تھا نا، مناظرہ تو نہیں تھا نا، کیوں جی، درس تھا نا، میں بھول نہ جاؤں، درس تھا نا، تو درس میں سمجھانا ہوتا ہے، حوالے دینا نہیں ہوتا۔ کچھ بھائیوں نے دعا کی، درخواست کی ہے، دعا کرو جو دنیا سے جا چکے اللہ ان کو کروڑ ہر رحمتوں سے نوازے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے نوازے۔ سوال یہ ہے کہ فوت شدگان سنتے اور سلام کا جواب دیتے ہیں، میرے بھائی جو ہم قبرستان میں جا کے سلام کہتے ہیں، یہ وہ سلام نہیں جس کا جواب دیا جاتا، سلام کی دو قسمیں ہیں، کتنی؟ سلام تحیہ، سلام دعا. سلام تحیہ کا جواب ہوتا ہے رد السلام، فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. جب کوئی سلام کہے تو تم اچھا سلام کا جواب دو. ایک ہوتا ہے سلام دعا، جو ہم جب بھی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، آگے یغفر اللہ لنا ولکم وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون انتم سلفنا ونحن بال. لگتا ہے کبھی قبرستان میں نہیں گئے. اللہ پکے پکے جانے سے پہلے یہ دعائیں یاد کروا دے، لیکن وہ جواب نہیں دیتے. یہ دعا ہے، دلیل کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جواب دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں التحیات کس کس کو یاد ہے، ہاتھ کھڑا کرے. اس بھائی نے ہاتھ نہیں کھڑے کر رہے، کون سنائے گا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. اگر جواب ہی دینا ہو ہم کہتے ہیں نا ہم پر بھی سلام ہو. آپ نے کبھی التحیات میں کہا ہے وعلیکم السلام؟ بولے کیوں نہیں کہا؟ آپ کہتے تو ہیں السلام علینا، تو کہا کریں وعلیکم السلام کہتے ہیں. یہ سلام دعا ہے، نیک لوگوں پر بھی اور اپنے اوپر بھی. تو سلام کے کتنی قسمیں؟ سلام تحیہ اور سلام دعا، اور تیسری قسم سلام متارکہ بھی ہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا قال سلام علی ساستغفر لک ربی، میرے باپ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں آج سلام کہتا ہوں، آج کی بات تمہیں نہیں ملوں گا. کیونکہ باپ نے کہا تھا لارجمنک واہجرنی ملیا، میں تمہیں رجم کر دوں گا مار مار کے. تو یہ سلام متارکہ ہے. تو جب تک قرآن و سنت کا علم نہیں ہوگا میرے بھائیوں غلطیاں تو ہوں گی. اللہ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کس جنگ میں شہید ہوئے؟